میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا ہے پہلے اس کو سلام کرے, دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے, اور دونوں ہاتھ میں بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. مثلا یہ کہ یہ بیچ میں آ گیا, اب ہاتھ نہیں ملانے, کہ سنت کے مطابق نہ ہوا. یہاں نعت شریف بھی پڑھی جاتی ہے عام طور پہ, تو بولنے والا کیا بولتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی, کم آتی ہے, کاتی ہے نہیں آتی, اور عام طور پہ بولنے والا بھی آہستہ آہستہ بولتا ہے, لوگوں بھی سمجھ نہیں آتی. تو آپ کو جو بولنا ہے وہ لکھ کر ٹوکری میں ڈال دیجئے, نام اور ایڈریس ٹیلی فون نمبر سب اس میں لکھ دیجئے. تعویذ چاہیے تو یہ وہ لکھا ہوا ہے, تعویذات کا بورڈ لگا ہوا ہے, وہاں سے انشاءاللہ تعویذ آپ کو ملے گا. بھی تحفہ آپ کو انشاءاللہ یہاں سائیں بھائی ہوں گے وہ آپ کو دیں گے. اگر آپ کو دم کروانا ہے تو بولنے کے بجائے منہ سے نہیں بولیں, اپنی ہتھیلی پر آپ چھو کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو دم کر دوں گا. دعا کے لیے بھی منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے, اگر آپ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا بول رہے ہیں. اور ایک ہی بار ہاتھ ملائیں, اکثر عادت ہوتی ہے کہ دوبارہ تیبارہ ہاتھ ملاتے ہیں, مہربانی کر کے ایک ہی بار ملا. میرے کو بولنا اچھا نہیں لگتا کہ میں تھک جاتا ہوں, آپ سمجھدار ہیں, تو ایک بار ہاتھ ملائیں فوراً دوسروں کی باری آنے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا وہ, سب غلاموں کا بھلا وہ, سب کرے توبہ کی سے, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار, ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار, کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر, رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یا

اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے امیر المؤمنی ہے آپ امام المسلمی ہے آپ امیر المؤمنی ہے آپ امام المسلمی ہے آپ نبی نے جن دل سوئے بیا بان عرب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کے مناظر دیکھ رہے تھے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اسلامی بھائیوں پر شفقتیں آپ اس کے مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آج بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر تقریباً مدینہ پاک کے 10 بجے تک مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہا اور آج کا مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آج نعت خواں اسلامی بھائی قاری صاحبان کو خصوصی وقت عطا فرمایا اور ان کا مدنی مذاکرہ ہوا۔ امیر اہل سنت سے کیے گئے سوالات کے آپ نے جواب ارشاد فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی بھائیوں نے نعت خوانوں نے اپنی اپنی نیتوں کا اظہار کیا اور اس کے مناظر گزشتہ دنوں پہلے جو خاص انہی اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ کچھ دنوں پہلے بھی ہوا جس کے مناظر آپ نے مدنی چینل کی اسکرین پر یقیناً انشاءاللہ عز و جل دیکھے ہوں گے۔ آج کا مدنی مذاکرہ اور اس کے بعد امیر اہل سنت کا مذاکرے کے کچھ دیر کے بعد آ کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرنا یقیناً آپ ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے وقت میں علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائیں اور اسلامی بھائیوں پر محبتیں شفقتیں، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے اسلامی بھائی جو دور دراز کا سفر کر کر آئے ہیں اور ان کا مقصد تحصیل علم دین ہے، علم حاصل کرنا اور تربیت حاصل کرنا ہے کہ دین کا کام کس طرح کیا جائے، نیکی کی دعوت کس طرح عام کی جائے، لوگوں کو کس طرح نمازی بنایا جائے اور ہماری جو تحریک ہے مسجد بھرو تحریک اسے کس طرح چلایا جائے، اس نظام کو سیکھنے کے لیے، ان مدنی پھولوں کو سیکھنے کے لیے، اس سسٹم کو سیکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ دور دراز کا سفر کر کر 3 دن کے لیے باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں اور خوش نصیبی ان کی کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت انہیں وقت عطا فرما رہے ہیں، ان کے مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں یا جو ان کے علاقوں میں جس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں امیر اہل سنت انتہائی احسن انداز میں ان کے سوالات کے جوابات عطا فرما رہے ہیں اور یوں ان کے ذہنوں کو مدنی گلدستہ, پھولوں کا مدنی گلدستہ بنا رہے ہیں. یہ قوم اگرچہ پاکستان میں, اس قوم کا ایک اپنا منصب, ایک اپنی جگہ ضرور ہے, مگر عموماً ان کے بارے میں مذاق اڑایا جاتا ہوگا. آپ نے سنا ہوگا, بعض لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہوں گے, مگر ایسا نہیں ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, یہی وہ قوم ہے جس میں سے الحمدللہ عزوجل اللہ کے اولیاء گزرے, اسی قوم میں سے بڑے بڑے علماء گزرے. یہ قوم, یہ صرف یہی قوم نہیں بلکہ جس نے اسلام کو اپنا لیا, جس جو مسلمان ہو گئے اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا, یقیناً وہ مہذب ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے. اب وہ مسلم ہے اور مسلمان کا احترام ایک مسلمان پر واجب ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک, جس طرح دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس ہے, اسی طرح ان کے ساتھ بھی حسن سلوک. جس طرح دیگر کی عزت کی جاتی ہے, کسی اور قوم والے کی عزت کی جاتی ہے, اسی طرح اگرچہ یہ غریب ہیں, اگرچہ ان میں سے بعض غریب ہیں, اگرچہ یہ مزدوری کرنے والے بظاہر عوام کی نظر میں ہلکی لو کیٹیگری کے ہیں, مگر نہیں, یہ مسلمان ہیں. اور مسلمان کی کیٹیگری کا اندازہ اس کے مال, اس کے نسب, اس کی جاہ, اس کی عزت سے نہیں, بلکہ اس کی کیٹیگری کا اندازہ اس کے تقوی سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں بہترین وہ ہے, تم میں زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو جو صاحب تقوی ہے یقیناً اس کی کیٹیگری افضل ہے, وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے, چاہے وہ پٹھان ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, اردو ہو, بلوچی ہو, یا چاہے وہ عربی ہو, عجمی ہو, انگریز ہو یا افریقن ہو, وہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو, لیکن تقوی یہ بنیادی چیز ہے کسی کی بھی کیٹیگری کو دیکھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ اچھی صحبت بھی ہے, کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے, بری صحبت برا کر دیتی ہے. اچھی صحبت اپنانے کے لیے ان اسلامی بھائیوں نے دور دراز کا سفر اختیار کیا اور آج یہ یہاں موجود ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, اچھی صحبت بھی حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے ولی کے قرب کی برکتیں بھی پا رہے ہیں. آپ کے ان اسلامی بھائیوں کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ آپ جو آج ان دنوں جو سلسلے ملاحظہ کر رہے ہیں, مدنی مذاکرے, امیر اہل سنت کی ان سے رات رات بھر ملاقات, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کال ریکارڈ کروانے کے لیے ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے, کال ریکارڈ کروائیں اچھی نیتوں کے ساتھ, انشاءاللہ عزوجل نیت اچھی ہوگی تو اس کا اجر بھی پائیں گے. امیر اہل سنت سے جب ملاقات کے مناظر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیں تو اس میں بھی صرف لطف اندوز نہ ہوں بلکہ لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, جتنی نیتیں اچھی ہوں گی. مثلا آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی زیارت کر رہا ہوں اور ان کو دیکھنے سے میں اپنے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے شوق کا اپنے اندر اضافہ کر رہا ہوں. اور بھی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. مسلمانوں کے ساتھ کس انداز سے ملنا چاہیے یہ میں سیکھ رہا ہوں. مسلمان کو جب ہدیہ دیا جائے تحفہ دینے کا انداز کیا ہو, ہاتھ ملانے کا انداز کیا ہو, یہ چیزیں. اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ملاقات کے ساتھ مجلس مدنی چینل آپ کو یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ مدنی پھول بھی ساتھ ساتھ فراہم کیے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم علماء کرام کے تاثرات بھی آپ کو دکھاتے ہیں, سناتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آج بھی ان میں سے بعض تاثرات کو اپنے اس سلسلے کا حصہ بنائیں گے اور دکھائیں گے انشاءاللہ عزوجل کہ علماء دعوت اسلامی, امیر اہل سنت, مدنی مذاکرے, مدنی مکالموں, مدنی چینل کے سلسلوں کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کو دکھاتے ہیں, بلکہ چلتے ہیں اس سلسلے کی طرف اور آپ کو سناتے ہیں, دکھاتے ہیں تاثرات. اگر تاثرات موجود ہوں تو چلا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیر طریقت حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس قادری مدہ ذلہ العالی کی اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور مہربانیوں کے باعث وہ پذیرائی انہیں ملی کہ جس پر رشک کیا جا سکتا ہے, اور صحیح معنوں میں دین متین کی خدمت اور مسلک کے حق کا اہل سنت والجماعت کی ترجمانی آپ کے حصہ میں آئی ہے، اور آپ نے جس لگن، محنت اور اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کو شروع کر رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے. بالخصوص موجودہ وقت کا جو تقاضا ہے، اس کے پیش نظر جو مدنی چینل کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور مدنی چینل میں جو حق کی آواز اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام اور تعلیمات عام کی جا رہی ہیں، اس کا موجودہ دور میں ہمارے بگڑتے ہوئے معاشرے پر جو مثبت اثر پڑا ہے، اور اس مدنی چینل کی وجہ سے کئی وہ لوگ جو اسلام سے بہت دور تھے اور مساجد سے دور تھے، دین کا لگاؤ ان کے اندر نہیں تھا، اس مدنی چینل کے ذریعہ سے الحمدللہ وہ ان کے اندر انقلاب پیدا ہوا، اور کتنے لوگوں نے فلمیں دیکھنی چھوڑی، گانا بجانا چھوڑا، اور گھروں کے اندر سے ان خرافات کو ختم کر کے مدنی چینل دیکھنا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب نے صحیح معنوں میں نبض شناسی کرتے ہوئے علماء کی سرپرستی میں یہ کام شروع کیا ہے. یہ ایک ایسی غیر سیاسی تحریک ہے جو دنیا کے 176 ممالک تک حق کا پیغام پہنچا چکی ہے. ہم ان سارے عظیم کاموں پر، اس محنت پر، عشق رسول کے پیغام پر، اور مدنی چینل کے ذریعہ سے حق کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے پر حضرت علامہ کی ان خدمات کو سہراتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے حبیب کے صدقہ سے آپ کی عمر میں، علم میں، اور ان سارے معاملات میں اپنی مدد، تائید، نصرت اور حماد شامل فرمائے، اور دین متین کا یہ کام اسی خوبصورتی کے ساتھ اور اسی لگن کے ساتھ جاری ساری رہے. بالخصوص میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت جس طرح دیگر معاملات میں نہایت مشفقانہ رویہ رکھتے ہیں، الحمدللہ علماء اہل سنت کی بطور خاص آپ کے دل میں قدر ہے، اور علماء کی عزت افزائی اور علماء کی حوصلہ افزائی اور علماء کا احترام آپ نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ اپنے تمام مریدین، معتقدین، شاگردوں، طلباء کو بھی یہ سبق دیتے ہیں، اور صحیح معنوں میں مسلک کے رضا کے پاسباں ہو کر دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر شریف میں برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا. عالم دین کے تاثرات آپ نے ملاحظہ کیے، دعوت اسلامی کے لیے ان کے جذبات، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے لیے ان کی دعائیں، اور امیر اہل سنت کے جو معاملات علماء کے ساتھ، اور علماء پر کس انداز میں علماء کے ساتھ چلنا، یا آپ نے ان کے تاثرات سنے. صرف یہی نہیں بلکہ یقیناً علماء اس بات کے قائل ہیں، اسے سمجھتے ہیں کہ ایک تنظیم کے بانی اور ایک عالم گر، اتنی بڑی تعداد ان کے ساتھ، مگر یقیناً جو کچھ ہے وہ سب علماء کی نظروں کی برکت سے ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کا فیضان ہے تو وہ بھی ایک عالم دین تھے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی ایک عالم دین تھے. اور جتنے بھی اگر آپ دیکھیں، اگر پیر طریقت کوئی بھی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے جو پیر طریقت ایک کامل شیخ کی شرائط بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک بنیادی شرط ہے، اس کا عالم ہونا. جب تک وہ عالم نہیں ہے تو غیر عالم مرید بھی نہیں بنا سکتا. پیر طریقت وہ طریقت کے معاملے میں پیر بن نہیں سکتا, تو ایک عالم عالم کی قدر نہیں جانے گا, ایک عالم علم کی قدر نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا. آج ہی کے مدنی مذاکرے میں ہم نے سنا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک عالم کو برا بھلا کہنے پر کیا مدنی پھول ارشاد فرمائے, کہ عالم کو برا بھلا کہنا کس قدر خطرناک ہے. مدنی پھول اس حوالے سے کہ ہمارے لیے یوں مدنی پھول ہیں کہ ہم انہیں یاد کریں, انہیں سمجھیں, اس پر عمل کریں. اس حوالے سے یہ مدنی پھول ہے کہ ایک عالم کو برا کہنا یقیناً سخت ہے, سخت برا ہے. بلکہ آپ نے فرمایا, اعلی حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے بیان کیا کہ عالم کو علم کی وجہ سے برا کہنا, عالم کی اس لیے برائی کرنا کہ وہ عالم ہے, تو یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا, وہ مرتد ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر کسی دنیاوی خصومت کی وجہ سے کیا جائے, تو عالم کو برا بھلا کہا جائے تو وہ بھی خطرناک ہے. اور یہ عموماً کسی کو بھی برائی, کسی کی بھی برائی کرنا, یہ انسان برائی کرنے پر کب اپنے آپ کو تیار کرتا ہے یا کب اس کا ذہن بنتا ہے کہ کسی کی برائی کی جائے, اس وقت کہ جب اسے غصہ آئے. جب آدمی غصے میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سامنے والے کی برائی کرتا ہے, سامنے والے کو برا بھلا کہتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس کی برائی کرنے جا رہا ہوں یا میں جس کو برا کہہ رہا ہوں وہ کون ہے. وہ مسجد کا امام ہے, آیا وہ عالم دین ہے, آیا پیشوا ہے, آیا نعت خواہ ہے, آیا قاری ہے, یا میرا باپ ہے, یا میری اولاد ہے. غصے کے بعد انسان برائی کرنے پر بعض اوقات آمادہ ہوتا ہے. تو آج کے اس سلسلے میں امیر اہل سنت کی ملاقات کے مناظر کے ساتھ ساتھ آئیے امیر اہل سنت کے رسالے غصے کا علاج میں سے بھی مدنی پھول آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کی طرف بڑھاتا ہوں, اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عز و جل ہم خود بھی اپنے غصے کا علاج کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک ممکن ہوا اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے اور اسے آگے تک پہنچائیں گے. غصہ ایک مضموم صفت ہے, ہر ایک مضموم صفت اس وقت ہے, غصہ ایک مضموم صفت ہے اس وقت کہ جب غصہ ٹھنڈا اس وقت ہو کہ جب آدمی گناہ کر لے, ورنہ بعض صورتوں میں غصہ یہ ضروری بھی ہے. دین اسلام, اسلام کے بارے میں کوئی بات ہے, دین اسلام پر کسی نے برا بھلا کہا, اللہ تبارک و تعالی کی شان میں برا کہا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی, اس وقت تو یہ غصہ کرنا یہ مضموم نہیں ہے. تو ہر حال میں غصہ مضموم نہیں ہے, غصہ اس وقت برا ہے کہ جب وہ گناہ کے بعد ٹھنڈا ہو. غصہ آیا اور کسی کی غیبت کر ڈالی, یہ غصہ برا ہے. غصہ آیا اور غصہ آنے کے بعد کسی کی برائی کی, کسی کی غیبت کی, کسی کی چغلی کی, یہ غصہ برا ہے. تو کنز العمال میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو, تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرمائے گا. اللہ اکبر. کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ غصہ نافذ کرے, وہ اسلامی بھائی توجہ فرمائے یہاں پر مدنی چینل کے وہ ناظرین جو صاحب اقتدار ہیں یا کسی نہ کسی منصب پر فائز ہیں. ایک مدرس تدریس کے منصب پر فائز ہے, اس کے ماتحت شاگرد ہیں. ایک افسر وہ چند لوگوں پر فائز ہے, وہ اسے ایک منصب ملا ہوا ہے. ایک بڑا شخص صاحب اقتدار جسے منصب ملا ہے جس کے تحت لوگ ہیں, وہ شخص اپنا غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے, اسے کچھ برا لگا اور غصہ آیا اور پھر بھی اس نے غصہ نافذ نہ کیا, اللہ تبارک و تعالی کے لیے صبر کیا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا, یعنی اس کا دل اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو جائے گا. اور دل کا غنی وہ ہے کہ جس کا دل رب کی رضا سے معمور ہو, جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو تو وہ کیسا غنی ہے, اسے پھر دنیا کے معاملات کی پرواہ نہیں رہتی, اسے برے اس پر کیا کہا جا رہا ہے, لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اس کی پرواہ الحمدللہ اسے نہیں رہتی کہ اس کا دل غنی ہوتا ہے, اس کا دل رب کریم عز و جل کی رضا سے معمور ہوتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات ہمارے سامنے ہے. امیر اہل سنت کے بارے میں آج سے نہیں بلکہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے, اس سے بھی غالباً پہلے سے لوگ کچھ نہ کچھ باتیں کرتے چلے آئے ہیں. اور یہ حدیث پاک ہے, کل ذی نعمت محسود, جسے نعمت دی جائے اس سے حسد بھی کیا جاتا ہے. یہ قانون ہے کہ جس کے پاس جتنی نعمتیں ہوں گی اسے اتنا ہی حسد کیا جائے گا. آپ کے پاس نعمت ہے علم کی, عمل کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی, لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت, تو یہ ایک الگ فیکٹر ہے. یہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات جو آج اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرما رہے ہیں اور لوگ قطار بنا کر ملاقات کر رہے ہیں, آپ کے بارے میں آج سے نہیں برسوں سے لوگ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ لکھتے آئے اور کہتے آئے, مگر صبر کیا. ہمیں یاد نہیں پڑتا, ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا نہ سنا کہ امیر اہل سنت نے کبھی جوابی کاروائی کی ہو, یا کسی تحریر کے جواب میں کوئی اس سے بڑی تحریر لکھی ہو, یا کسی کے برا بھلا کہنے پر اس کو اور مزید برا بھلا کہا ہو, کیونکہ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فائدہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً آپ کے دل کو اپنی رضا سے, اللہ تعالی نے اپنی رضا سے معمور فرمایا. اور جس کے دل میں رب کی رضا ہو, جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ایسا نور ہو اور اس کا دل غنی ہو, پھر اسے دنیا کے لوگوں کے کہنے والوں کی پرواہ نہیں رہتی. اور یہی چیز آج مشاہدے میں ہے کہ کوئی کیا ہی کہے, آپ صبر بھی کرتے ہیں بلکہ اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی جوابی کاروائی سے منع کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ ہر بات کا جواب نہیں ہے, ہر بات کا جواب دینا زبان کے ذریعے نہیں ہے, بلکہ بہت ساری چیزوں کا جواب اپنے کام کے ذریعے دیا جاتا ہے. آپ نے ہر اعتراض کا جواب اپنے کام کے ذریعے دیا. دعوت اسلامی کے اندر مثلا یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یوں ہے, امیر اہل سنت یوں کہتے ہیں, یوں کرتے ہیں, ان سب کا جواب دعوت اسلامی کے مدنی کام. دنیا میں دعوت اسلامی کو دیکھا جا رہا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے, کیا کہتی ہے اور کس چیز کی ترغیب دلاتی ہے, اور عمل دعوت اسلامی کا کام یہ ان تمام اعتراضات کا جواب ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اور ہم سب کا دل اللہ تبارک و تعالی کے نور سے منور ہو جائے, ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا سے ہمارا دل معمور ہو جائے اور دل غنی ہو جائے. غنی کسے کہتے ہیں؟ مالدار کو. جو شخص غنی ہوتا ہے, جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہوتا ہے دنیا کا, تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیسا بے نیازی سے, کیسی اس کے چہرے سے بے نیازی ظاہر ہوتی ہے, یعنی اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, کسی چیز کی فکر نہیں ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, بنگلہ ہے, گاڑی ہے, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, کاروبار ہے, بزنس ہے, بینک بیلنس ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسے کیا محسوس ہوتا ہے؟ بے نیازی, پرواہ نہیں ہے. تو جس کے دل میں, جس کا دل غنی ہو, یہ تو ظاہری اسباب سے غنی ہے نا, جس کی بعض صورتوں میں مذمت بھی ہے, جس کا دل غنی ہو تو پھر اسے بھی کسی تنقید کرنے والے کی پرواہ نہیں رہتی, کسی اعتراض کرنے والے کی پرواہ نہیں رہتی. تو دل کا غنا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ صاحب اقتدار ہونے کے باوجود غصہ آنے پر, غصے کو نافذ کرنے کی قدرت کے باوجود اپنے غصے پر صبر کر لیا جائے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کا دل غنی ہوگا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ بہت سارے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے سامنے جمع ہیں اور امیر اہل سنت کی زیارت کر رہے ہیں, زیارت کے شربت پی رہے ہیں. وہاں یقیناً کلام سنا جا رہا ہوگا. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس انداز سے چلتے ہیں کہ وہاں پر کیا کلام پڑھا جا رہا ہے, کیا گفتگو ہو رہی ہے, انشاءاللہ عزوجل اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ اور اپنے مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میری مٹا یا رب بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر قریب آئے نہ

توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب سنو نا پہا شکلانی پہا شکلانی نبی بتو چوبنی تیری پسند دی باتیں فقط سنا یا رب تیری پسند دی باتیں فقط سنا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب لے کے کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر سختیاں نزع کیوں کر میں سہوں گا یا رب نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب ڈنک مچھر کبھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں قبر میں بچھو کے ڈنکے سے سہوں گا یا رب سنو نا فہا شکلانی نبی بتو چولی سنو نا فہا شکلانی نبی بتو چولی چلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب نہیں ہے نا فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے کے بنانے کہ دے بنا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ملاقات کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ عزوجل, اور خوش نصیب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین ملاقات کے مناظر دیکھنے کے ساتھ ساتھ مدنی پھول بھی چن رہے ہیں. الحمدللہ عزوجل مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ غصے کا علاج یہ میرے سامنے ہے. غصے کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے جانے سے پہلے جیسا کہ حدیث پاک بیان کی گئی کہ جو شخص غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو اس کے باوجود غصہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرمائے گا. اس حدیث پاک کے بعد ایمان افروز حکایات بیان کی ہیں. ان حکایات کا جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو غصہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے مگر اس نے غصہ پر صبر کیا یا غصہ نہ کیا, غصے کے بعد جو وہ کچھ کر سکتا تھا اس سے باز رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے انعام فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کرم فرمایا, خواب کے ذریعے بعضوں کو بشارتیں دی گئیں کہ جن غصہ کرنے کے باوجود, غصے پر قدرت رکھنے کے باوجود, ظلم پر قدرت رکھنے کے باوجود, غصہ آنے کے بعد ظلم پر قدرت رکھنے کے باوجود ظلم نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا. کیمیاء سعادت میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا. یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے. یہ دیکھیں یہ اللہ والے, اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین, اور امیر المؤمنین ہونے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ حکومت پر فائز. جب حکومت پر یا صاحب اقتدار اس قسم کا شخص ہو تو اس کی رعایا, اس کے ماتحت لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے, یہ تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں. یقیناً جیسا امیر تقوی والا ہوگا اس کی رعایا اور اس کے ماتحت لوگوں کو اس سے فائدے بھی حاصل ہوں گے, اس ملک کو, اس شہر کو, اس ادارے کو اتنی ہی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. کہ ایک شخص, ایک افسر ہے, ایک بڑا ہے, صاحب اقتدار ہے, اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ سامنے والے نے سخت کلامی کی تو اسے دو جملے بولے تو چار جملوں میں اس کو جواب دے سکے, مگر اللہ تبارک و تعالی کی خاطر صبر, اور ساتھ ساتھ فرما دیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بول کر غرور میں مبتلا ہو جاؤں, تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاؤں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا, ایک امیر المؤمنین کا انداز تھا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کچھ فرما رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان سے ملاقات جاری ہے, ابھی حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ, آپ بھی ایک تحریک کے بانی اور امیر, ایک تنظیم کے امیر اہل سنت کے, بلکہ امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی. آپ کا بھی انداز دیکھ کر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے یقیناً نقش قدم نظر آتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام چلانے کا جو انداز تھا, اور سیدنا عمر فاروق اور اس کے بعد دیگر امیر المؤمنین کے جو زندگی کے نظام چلانے کا انداز تھا, یقیناً ہم اگرچہ ایک تنظیم یا ایک خاص لوگوں سے وابستہ ہیں مگر الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان یہ عام ہے, اور آپ کے اندر بھی الحمدللہ یہ صفات نظر آتی ہیں کہ غصہ آ بھی جائے, ایک ایسی غیر اختیاری فعل ہے, غصہ آنے کے بعد صاحب اقتدار ہونے کے باوجود اس پر صبر کرنا, یہ بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں یہ ان صفات کے حاملین ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ کرم فرماتا ہے, جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دی جاتی ہیں. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اگر کبھی غصہ آ بھی گیا تو اس غصے کے بعد گناہ نہیں کریں گے, غصے کے بعد کسی پر ظلم نہیں کریں گے, بدتمیزی نہیں کریں گے, بد کلامی نہیں کریں گے, برا بھلا نہیں کہیں گے, اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا جسے مسلم شریف میں بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا, ایک صحابی رسول ہیں اور اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے, میں نے پیچھے سے یہ آواز سنی کہ اے ابو مسعود تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم اس پر جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ عز و جل اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے. ایک جب صحابی نے یہ آواز سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حر لوجہ اللہ, یعنی اللہ کی رضا کے لیے یہ آزاد ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے, اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کی آگ جلاتی, یا یہ فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کی آگ چھوتی. اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر پیار کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, جو ہی انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی محسوس کی فوراً نہ صرف اس فعل سے باز آ گئے, ہاتھ روک لیا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ قصور کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے کفارے میں غلام آزاد کر دیا. آج لوگ, امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ آج لوگ اپنے زیر دستوں کو بلا ضرورت شرعی جھاڑتے ہیں, لتاڑتے ہیں, ان پر دبدبا بٹھاتے ہیں, چنگھاڑتے ہیں اور اس بات کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے کہ اللہ عز و جل ہم سے زبردست ہے اور ہمارے ظلم و عدوان کو دیکھ رہا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی, حسن سلوک اور عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اس جہاں کے لیے ہادی اور رحمت بن کر تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے جب بھی کوئی ایسا فعل جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے وہ ہوتا دیکھا تو فوراً منع فرمایا, اسے منع کر دیا, اور یہ آپ کے منصب میں سے تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام برائی کو مٹانے کے لیے اور اچھائیوں کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے, اور یہی منصب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اور اس کے بعد نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا جو منصب ہے یہ اس امت کو ملا کہ ہم بھی برائی کو دیکھیں تو اسے منع کریں اور نیکی کا حکم کریں. نیکی کا حکم کرنا یہ بھی اچھا ہے, مگر برائی سے روکنا یہ بھی ایک کام ہے, اور یقیناً یہ ایسا کام ہے کہ جسے ہر شخص کرنے پر یقیناً کما حق ہو قدرت نہیں رکھتا, مگر کرنا ضروری ہے, جس کی جتنی طاقت ہو حسب استطاعت برائی سے منع کرنا ضروری ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں برائی دیکھو, جس کا مفہوم یہ ہے کہ برائی دیکھو, ہاتھ سے روکنے پر قادر ہو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکنے پر قادر ہو تو زبان سے روکو, اور ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اسے دل میں برا جانو. یہاں پر مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وہ ادا اور وہ انداز یاد آتا ہے کہ آج کے مدنی مذاکرے میں نعت خواں اسلامی بھائی تشریف لائے, اور نعت خواں یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنے والے, ان کا ایک بڑا منصب ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ثنا بیان کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت, ان کا ایک نام ہے, ہر ایک جانتا ہے, مگر جہاں ان میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس طبقے کے اندر بھی اگر کوئی برائی دیکھی تو اس سے نگاہیں نہ جھکائیں بلکہ اسے بیان کیا اور اس انداز میں اصلاح کی کہ انہوں نے اسے قبول کیا اور اچھی اچھی نیتیں کی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگرچہ لوگوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، اسے نیکی کی بات کرتے ہیں، مگر برائی سے منع کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بعض اوقات رک جاتے ہیں مروتن کہ اسے برا نہ لگ جائے، یہ محسوس نہ کر لے۔ اگر مثلا کسی کی داڑھی چھوٹی ہے یا داڑھی نہیں اگر میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے یہ محسوس کر جائے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ تو یوں برائی سے منع کرنے پر بہت ساری جگہوں میں ہم رک جاتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں، مگر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ انداز، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تشریح اور ایک عملی نمونہ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں جس انداز میں برائی کو روکنے پر قدرت رکھتے ہوں وہاں اس انداز پر روکا جائے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے مگر زبان کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں۔ آپ نے سمجھا ہے، آپ نے سنا ہوگا آج کے مدنی مذاکرے میں کس انداز میں امیر اہل سنت ان کو جو برائیاں جو اس طبقے کے اندر آ چکی ہیں اس سے روک کر اچھائیوں کی طرف لا رہے تھے۔ انتہائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جہاں تھوڑا سا سخت بولنا ہے، جہاں تھوڑی سی تھوڑا سا طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ بات کرنی ہے وہاں قوت کے ساتھ، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی کے ساتھ، ان کو بھی، اس طبقے کو بھی جو لوگوں کی نظروں میں انتہائی معزز اور اچھا ہے اور لوگ جن کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے کو، ان کو فالو کرنے کو پسند کرتے ہیں، وہاں بھی خرابی دیکھی تو اسے بھی درست کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جو سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں امیر اہل سنت سے عام ملاقات کا، ان کی بھی کچھ کالز ہیں، آئیے ان کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اس سلسلے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں عبدالحفیظ نارتھ کراچی سے، پاور چرنگی نارتھ کراچی 11 سیکٹر 11 ہے۔ نہیں، مدنی چینل تو ماشاءاللہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے روزانہ ہی دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ تو ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے بہت اچھا چینل ہے جو آپ لوگوں نے اس کا اسٹارٹ لیا ہے، اور حضرت صاحب جب بات ان سے ہوتی ہے اور اس میں دعائیں نماز کے بارے میں اور ہر چیز کے اسلام کے بارے میں جو اچھی اچھی باتیں بتاتی ہے، اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا اسلام ہمارا کیا ہے۔ تو اس لیے ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھا ہے چینل جو ہے نا مدنی، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، عزت دے، اور یہ آگے بڑھتا رہے اور ہم اسلامی بھائیوں کے لیے ترقی کرتا رہے ایک طریقے سے نا۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے تاثرات، آپ کی دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، اور حقیقتاً دعوت اسلامی مدنی چینل کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ اس سے دین کا ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور دین، کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جو دین کے کام سے خوش نہ ہو؟ یقیناً جب بھی کسی کا کاروبار بڑھتا ہے تو اس سے ترقی ہوتی ہے، اور پھر یہ دین اسلام ہر مسلمان کا ہے، تو جب یہ بھی بڑھے، اس کے اندر بھی اگر لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، عملی طور پر عمل کر رہے ہیں، عملی طور پر اسے اوڑ رہے ہیں، تو یقیناً خوش ہونا چاہیے، اور یہ مسلمان کا حصہ ہے۔ ایک اور کال سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سر میں محمد جاوید بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں حضرت صاحب سے ملنے کی بہت خواہش رکھتا ہوں، تو ان سے ملاقات کے لیے کس طرح ملنے کے لیے بات کی جائے، تو میری رہنمائی فرما دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا سلسلہ آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، تقریباً ہر ہفتے کو، ہفتے کی رات مدنی مذاکرے کا سلسلہ، اور پھر مذاکرے کے بعد ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، مگر فیس، مدنی فیس، مدنی قافلے میں سفر، آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے۔ ظاہر نصیب آپ نے بیان کیا کہ آپ باب المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی میں ہیں، تو آپ تربیت گاہ آ جائیں، جمعرات کو رات اجتماع میں حاضر ہوں، اور اجتماع کے بعد رات کو ہی اپنا نام لکھوا کر جمعۃ المبارک آپ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ انشاءاللہ مدنی قافلے سے فارغ ہونے کے بعد جب امیر اہل سنت ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ واپس سے ملاقات کرنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر اتاری مسقط عمان سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ مدنی چینل کی بہت بہاریں ہیں اور مدنی چینل الحمدللہ ہم عمان میں بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں اور الحمدللہ یہ بیرون ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے پاکستان میں ہر گلی گلی ہر کوچے کوچے میں ہر گھروں میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے اور الحمدللہ ان کی بہاریں مدنی چینل کے ایسے تا قیامت تک جاری رہیں اور الحمدللہ بابا جان کا فیض ہم کو ملتا رہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ سے عرض کر رہا ہوں. محمد الیاس مدنی حضرت صاحب کی زیارت کر رہے ہیں. سب بیٹھے ہیں الحمدللہ, بہت اچھا لگ رہا ہے اور اچھے نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کے عمل میں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم تک قائم و دائم رکھے. اور آج جو مدنی مذاکرہ تھا نعت خوانوں کا, بہت اچھا لگا, بہت زبردست. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلے میں جانے کی نیت ابھی سے کی ہوئی ہے, سبحان اللہ, 3 دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ عزوجل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ سے کال ہمارے سلسلے میں شامل ہوئی, مرحبا. اللہ تبارک و تعالی فیضان مدینہ جاری رکھے اور فیضان مدینہ انشاءاللہ عزوجل جاری رہے گا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, عمان سے مدینہ منورہ سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل الحمدللہ دنیا بھر میں بہت سے ممالک میں دیکھا جا رہا ہے. اور یہ عمان کے اسلامی بھائی یاسر بھائی نے جو ایک بات کی کہ مدنی چینل ایسے دیکھا جا رہا ہے جیسے کہ پاکستان میں, پاکستان انہوں نے ایک مثال دی کہ جس طرح چونکہ یہ باب المدینہ کراچی سے شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ جو چیز جہاں سے شروع ہو وہاں یقیناً زیادہ دیکھا جاتا ہے. دیگر ممالک میں جہاں جہاں جس انداز میں جس طرح جتنے لوگ ہیں وہاں دیکھا جاتا ہے. انہوں نے عمان کی بات بیان کی, مسقط کی, کہ وہاں بھی دیکھا جاتا ہے. الحمدللہ عزوجل دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں اردو سے تعلق رکھنے والے ہیں وہاں, یوں کہ چونکہ مدنی چینل کا اکثر حصہ اردو میں, لیکن عربی بھی دیکھتے ہیں, انگریز بھی دیکھتے ہیں, افریقن بھی دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس چینل کو شاد و آباد رکھے اور اس کے ذریعے, اس چینل کے ذریعے ہماری اصلاح ہو جائے, ہماری اصلاح ہوتی رہے, ہمارا دل سنورتا رہے, ہمارا دل صاف شفاف رہے, ہمارا دل پاکیزہ ہو جائے, صوم و صلات کی پابندیاں ہمیں نصیب ہو جائیں, تقوی اور پرہیزگاری کی دولتیں عطا ہو جائیں, اور کیا چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں, کتنا بڑا احسان ہے, دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے گھر میں ایک مبلغ ہر وقت موجود ہے اور ایسا مبلغ کے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے, مختلف طریقے کے ذریعے ہماری اصلاح ہو رہی ہے. کبھی فیضان قرآن کے نام پر, تو کبھی فیضان حدیث کے نام پر, تو کبھی مدنی مذاکروں کے نام پر, تو کبھی مدنی مکالموں کے ذریعے, تو کبھی کس سلسلے کے ذریعے, کبھی کس سلسلے کے ذریعے. ہر وقت علم دین کے حصول اور اصلاح امت, اصلاح نفس, اصلاح اعمال, اپنے مدنی مقصد کا مشن, اپنے مدنی مقصد کی طرف گامزن ہونا الحمدللہ عزوجل یہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ رکھے, شاد و آباد رکھے. مزید کال ہو تو سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. محمد رمی ستاری, باپا نے جو ابھی مذاکرہ فرمایا وہ بہت زبردست فرمایا. اللہ عز و جل جو ہے باپا کی عمر دراز فرمائے, آمین, آمین. اور دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے, آمین, آمین, آمین. اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں قبول فرمائے. جس طرح آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں, مدنی مذاکرہ آپ کو اچھا لگا, یقیناً مدنی مذاکرہ ہے ہی اچھا, ہر ایک کو اچھا لگتا ہے الحمدللہ. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دوبارہ ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں, آئیے وہ منظر بھی دیکھتے ہیں. امیر اہل سنت ملاقات کے لیے, اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل مزید جو باقی ہیں وہ باری باری انشاءاللہ عز و جل ملاقات کریں گے. ایک بہت اہم باب ہے یہاں پر ملاقات کے معاملے میں, جسے حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے, قطار میں کھڑے ہونا اور اپنی باری آنے پر ملاقات کرنا. امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں سے کچھ فرما رہے ہیں, انہیں غالباً بیٹھنے کے حوالے سے فرما رہے ہیں, سنا دیجئے باپا کی آواز سنا دیجئے. ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا ہے اس کو پہلے سلام کرے, دو ہاتھ سے بلا حائل ہتھیلیاں ملانا سنت ہے. ہاتھ میں اگر کوئی کاغذ کی پرچی وغیرہ تو پہلے اس میں ڈال دیں, مٹھی بند کر کے ہاتھ ملانا بھی سنت نہیں. اگر کچھ کہنا ہے تو لکھ کر اس میں ڈال دیں, پہلے ٹیلی فون نمبر بھی لکھیں, اس پہ ایڈریس بھی لکھیں. اور زبانی کہنے سے بچے, کیونکہ نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہے تو میرے کو پوری بات اکثر سمجھ میں نہیں آتی, تو ایسا ہے کہ وہ ہاں کا نہ نہ کہاں ہو سکتا ہے, تو اس لیے مہربانی کر کے جلدی جلدی ہاتھ ملائیں اور دوسروں کی باری آنے دیں. اگر آپ کو دم کروانا ہے تو اپنی ہتھیلی پر چھو کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو دم کر دوں گا. دعا کروانی ہے تو آپ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا بول رہے ہیں. اور یہاں جو سامنے اسلامی بھائی ہیں نا جنگلے کے پیچھے, ان سے تعاون کی درخواست ہے کہ وہ سب بیٹھے رہیں, ایک بھی کھڑا ہوتا ہے پیچھے دوسرا کھڑا ہونے کی کرتا ہے, تو سب بیٹھے رہتے ہیں تو ذرا اچھا رہتا ہے. دوسرا یہ کہ مہربانی کر کے چلائے نہیں کہ حیدرآباد سے ملاقات تو فلاں سے ملاقات, ایسا نہ کریں. آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ ملاقات کا ترکیب کیا ہے, تو اسی ترکیب سے جو لائن میں آئے گا میں انشاءاللہ اسے ملوں گا, جو ترکیب ہوگی بیچ بیچ میں سے میں نہیں مل سکتا. تو مطالبہ نہ کریں, آپ کی بڑی مہربانی, بس چپ چاپ ناطے سنتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, حقوق العباد کے حوالے سے امیر اہل سنت کا ذہن جو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جو قصور اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں ہو اس کی معافی اللہ تبارک و تعالی سے ہے, اور جو قصور ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کا قصور ہے, کسی بندے کی حق تلفی ہے, تو اس کی معافی اس بندے سے بھی ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ بھی ضروری ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ ایک کسی بھی جگہ ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, لائن لگتی ہے, اب دس آدمی دس افراد ایک لائن میں موجود ہیں, میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں اس بات کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ ان دس کو کراس کر کے آگے چلا جاؤں, مگر یہاں اگر میں آگے جاتا ہوں کہ اس میں دس کی حق تلفی ہے کہ وہ دس آدمی جو پہلے سے لائن میں موجود ہیں جن کا حق ہے کہ وہ پہلے پہنچیں کسی بھی جگہ, چاہے بل بھرنے کی کھڑکی کیوں نہ ہو, یوٹیلیٹیز بل بھرنے کی کھڑکی کیوں نہ ہو, یا بینک کی لائن ہی کیوں نہ ہو, کسی سے ملاقات کی لائن ہی کیوں نہ ہو, اگر لائن ہے لائن لگی ہوئی ہے اور میرے پاس ایسا کوئی جواز نہیں ہے کہ میں بغیر لائن کے آگے جا کے وہ کام کر لوں فقط تعلقات کی بنا پر, تو ایک شخص کی وجہ سے جو دس آدمی لیٹ ہوئے, اس جلدی جانے والے نے اپنا تھوڑا سا وقت تو بچا لیا مگر دس آدمیوں کی حق تلفی کی, اور دس آدمیوں کی حق تلفی کے لیے اسے توبہ کرنی پڑے گی. اور بعض صورتوں میں اگر جیسا علماء فرمائیں ہو سکتا ہے کہ دس آدمیوں کی حق تلفی کرنے پر دس شخصوں سے معافی بھی مانگنی پڑے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت جو ابھی مدنی پھول بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا, اس کے پیچھے دوسرا شخص کھڑا ہوا, تیسرا کھڑا ہوا, اور یوں ایک نظام میں گڑبڑ پیدا ہوئی جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ نہیں پا رہے, تو یہاں پر بھی حق العباد کا معاملہ ہے کہ پیچھے والوں کی حق تلفی نہ ہو. اسی طرح جہاں رش لگتا ہے وہاں جان موچ کر دھکے دینا,

اور دل غیبت سے متنفر ہونے لگتا ہے، اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا، ہر مسلمان کا پڑھنا یا سننا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسری کتاب ان حضرات نے مجھے پیش کی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ جہاں جہاں سے کھول کے دیکھا کئی مقامات پر، کتاب مجھے بے پناہ اچھی لگی۔ اس میں ان کفریہ کلمات اور یا ان کفریہ افعال کو جمع کر دیا ہے حضرت مولانا نے کہ لوگ بے شعوری طور پر، بے خیالی طور پر ان کلمات کو بول جاتے ہیں یا ان کاموں کو کر گزرتے ہیں جن کو فقہ کرام نے کفر کہا ہے۔ لا علمی میں، لا شعوری طور پر کوئی کچھ کر جائے تو خبر ہونے کے بعد اس سے دور ہونا، توبہ کرنا، ندامت اٹھانا ضروری ہے۔ اسی لیے سارے مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے اور ان کفری کلمات اور کفری افعال سے دور رہے، اور ان کفری کلمات و کفری افعال کی طرح سے جو دوسرے اور کلمات ہوں، دوسرے اور افعال ہوں، ان سے بھی پرہیز کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ان کے تاثرات، انہوں نے جو فرمایا وہ دیکھا اور سنا۔ یقیناً ہر سمجھدار اس کو جانتا ہے کہ واقعتاً ان دو کتابوں کی، جن کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور غیبت کی تباہ کاریاں اپنے موضوع پر مؤثر، تو اس کی کتنی اہمیت ہے۔ دونوں کا تعلق، ان دونوں کتاب کے موضوعات کا تعلق ہے زبان سے۔ جس طرح کل ہم نے بیان کیا کہ میٹھے بول رسالے کے ضمن میں، کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے، زبان کے ذریعے کتنی اچھائیاں اور زبان کے ذریعے کتنی برائیاں جنم لے سکتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو دو بڑی بڑی برائیاں ہیں، جس میں سے ایک برائی وہ ہے کہ جو انسان کو جہنم میں پہنچا دے، اور دوسری برائی وہ ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ جہنم میں رکھے۔ جی ہاں، کہ غیبت کرنا حرام ہے، اور جو شخص حرام کا مرتکب ہو وہ عذاب نار کا مستحق ہے، اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے، اس کا تعلق کفریہ کلمات کے ذریعے، اور خدا نخواستہ کوئی مسلمان کفریہ کلمات کہنے کے سبب، کوئی ایک کفریہ کلمہ کہنے کے سبب دائرہ اسلام سے خارج ہوا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مستحق ہے، اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو۔ تو دونوں کا تعلق ہے زبان سے، مگر دیکھیں کہ یہ برائی ہمیں جہنم میں لے جا رہی ہے، اور یہ کتابیں ہمیں جہنم میں جانے سے روک رہی ہے۔ اس کتاب میں جو لکھا ہے، اس کتاب کے جو مضامین ہیں، اس میں جو بیان ہوا ہے، اسے پڑھنے کے بعد زبان کی حفاظت کا ذہن بنتا ہے، کفریہ کلمات سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، غیبت سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، اپنی زندگی پر نظر ڈال کر توبہ کرنے کا ذہن بنتا ہے، جو کچھ ہم برا کرتے رہے ہیں ان پر ندامت کا ذہن بنتا ہے، اور ندامت کے ذریعے انسان توبہ کرتا ہے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، آج یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی یا نہیں سنی، تو آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اسے ضرور حاصل کریں گے اور اسے سنیں گے۔ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی بستے سے آپ اسے لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے قریب میں مکتبہ نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور سافٹ کاپی میں بھی رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا پرنٹ نکال کر بھی اس کو اپنے مطالعے میں لا سکتے ہیں۔ مگر کیجئے گا ضرور کہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی جو یہ دو کتابیں ہیں، جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تالیف ہیں، یقیناً یہ زندگی بدلنے میں، ایک بری زندگی کو اچھی زندگی بنانے میں اہم کردار رکھتی ہیں، اور خصوصاً کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ تو ہر شخص کو پڑھنی چاہیے۔ علماء، جتنے علماء نے اسے پڑھا، اس کے بارے میں جو تاثرات دیے، کہ یقیناً یہ کتاب تو علماء کو بھی اپنے زیر مطالعہ لانی چاہیے، یہ کتاب تو کالجوں، یونیورسٹیوں اور جامعات کے نصاب میں داخل ہونی چاہیے، اتنی پیاری یہ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ طریقت امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کی علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ فیشن کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں آج آقا کے دیوانے کیا مست مزبانے، آج آقا کے دیوانے کیا مست ہے مستانے عطار ہے ری آئی عطار ہے ری آئی فیضان مدینہ میں عطار ہے ری دائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں تم دعوت اسلامی کو جانب ہو گیا گئے تم دعوت اسلامی کو جانب ہو گیا گئے تم دعوت اسلامی کو جانب ہو گیا گئے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ میں مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جہاں بھر میں دعوت اسلامی ہر لب پہ دعا آئی فیضان مدینہ میں ہر لب پہ دعا آئی فیضان مدینہ میں اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے دیوانے اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے دیوانے جیسے ہو شناسائی جیسے ہو شناسائی فیضان مدینہ میں جیسے ہو شناسائی فیضان مدینہ میں اس شہر سے آئے ہیں باہر سے بھی آئے ہیں اس شہر سے آئے ہیں باہر سے بھی آئے ہیں سرکار کے شہنشاہی سرکار کے شہنشاہی سرکار کے شہنشاہی فیضان مدینہ میں سرکار کے شہنشاہی فیضان مدینہ میں داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہانے میں داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہارے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ام العالیہ سے ملاقات کا سلسلہ اسلامی بھائیوں کا جاری ہے, اور رات کے اس پہر میں اللہ کے ولی کی زیارت کرتے ہوئے برکتیں لوٹ رہے ہیں, یقیناً خوش نصیب ہیں, یقیناً ہمیں اپنی قسمت پر اشک آ رہا ہے کہ ہم امیر اہل سنت کے قرب میں, اور یہ ایک کیفیت ہے, اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے نصیب کرے, اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیشہ باقی رکھے, اولیاء کا علماء کا ادب ہمارے دلوں میں باقی رکھے. پیارے اسلامی بھائیوں, جانے سے پہلے جن کے ہم نے تاثرات سنے دیکھے, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی طرف نشاندہی کی, وہ یہ کہ دعوت اسلامی کا یہ چینل مدنی چینل جو الیکٹرانک میڈیا کا ایک حصہ اور الیکٹرانک میڈیا یا جو بھی چینل ہے یہ رن ان کو رن کرنے کے لیے ان کو چلنے کے لیے ایک کثیر خرچے کی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک عمل خیر ہے, کار خیر ہے, اور اس پر ایک اجر عظیم ہے, اور جو اس میں مالی طور پر شامل ہو یقیناً اس کے لیے بھی اجر عظیم ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو, یہاں سے مدنی پھول ہم سب کے لیے کہ ہم مدنی چینل کے ساتھ اپنا مالی تعاون بھی کریں, جس طرح ہم اسے دیکھ کر اسے اپنی زندگیاں سدھار رہے ہیں, یقیناً اگر ہمارا کوئی کاروبار ہمارا کوئی معاملہ سدھار دے تو ہم اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھولتے. تو اگر دعوت اسلامی نے ہماری زندگیاں سدھاری ہیں, دعوت اسلامی نے ہمیں جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر گامزن کر دیا ہے, دعوت اسلامی نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرما برداری والے کاموں میں لگا دیا ہے, تو اس چینل کو مزید ترقیاں دینے کے لیے, مزید یہ چینل چلتا رہے, شاد و آباد رہے, یہ سب الحمدللہ عزوجل آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تعاون سے ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین تعاون کرتے ہیں, مختلف مواقع پر اکاؤنٹ نمبر بیان کیے جاتے ہیں اور ان اکاؤنٹ میں آپ اپنی رقم جمع کرواتے ہیں اور اس کے ذریعے دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل آپ کے سامنے چل رہا ہے اور انشاءاللہ عزوجل چلتا رہے گا. ہم ایڈورٹائز نہیں کرتے, ہمارا مقصد کمانا نہیں ہے, ہمارا مقصد دین کی خدمت ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, جو بھی جتنا جس سے ممکن ہو, جس انداز میں ممکن ہو, جتنا خرچ کریں گے انشاءاللہ عزوجل اتنا ثواب پائیں گے, اور جتنا ثواب پائیں گے انشاءاللہ عزوجل اتنا آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے یہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت اور جو جو طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے اپنائے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان طریقوں پر بھی, ان طریقوں سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں, شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز ایک رسالہ غصے کا علاج, اس میں ایک حکایت بیان کی ہے اور جی اس میں ایک حکایت بیان کی ہے کہ جس میں غصے کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے وہ حکایت بیان کی کہ جیسے پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد سمجھنے کے بعد غصہ پینے کا ذہن بنتا ہے اور صبر کا ذہن بنتا ہے. فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تو کھانا کھاتے ہوئے اسے بہت غصہ آیا, مگر یہ سوچتے ہی وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں, میں بھی تو خطائیں کرتا ہوں, اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل میری بھی خطاؤں پر گرفت فرما لے. چنانچہ دل ہی دل میں نے اپنی زوجہ کی اس غلطی کو معاف کر دیا. انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی, جاؤ میں بھی اس کے سلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر, ایک بندے کی, اللہ تبارک و تعالی کی بندی اپنی زوجہ کی غلطی کو معاف کرنے کا انعام یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غلطی معاف کر دی. اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی امی کی غلطی معاف کر دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا, یہ بات پتہ چل جائے تو ہم دوڑے دوڑے, بلکہ شاید کسی بھی معاملے میں اپنی زوجہ کو برا نہیں کہیں گے, اسے باتیں نہیں سنائیں گے, اسے کوسیں گے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹی سی غلطی کے بدلے میں جو اس نے کی, اگر میں نے اس پر زجر نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں مجھ پر بھی زجر نہیں فرمائے گا, مجھ پر بھی عذاب و عتاب کا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن یہ یقین نہیں ہے. خیر, جس جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جیسا حسن رکھتا ہے, حسن ظن رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسا ہی عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے, ان بزرگ نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ان کا حسن ظن, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان پر انعام فرمایا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بھی نیت کر لیں کہ اگر کبھی زوجہ سے, بچوں کی امی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی میں یہ وصف بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دل میں معاف کرنا تو اور بات ہے, آپ اپنی زبان سے کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی امی سے وقتاً فوقتاً معافی مانگتا رہتا ہوں, اور آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے دعوت اسلامی کے مبلغین اور ذمہ داران شاید وہ بھی اپنے بچوں کی امی سے وقتاً فوقتاً معافی مانگتے رہتے ہوں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا رتبہ بلند اور عورت کا رتبہ مرد کے مقابلے میں کم رکھا ہے, بلکہ شوہر اور بیوی کا معاملہ تو ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں نے سجدے سے منع کیا ہے, لیکن اگر کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا, جائز ہوتا, تو میں زوجہ کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی یہ شوہر کا مقام ہے, اتنا بلند مقام ہے, مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہاں پر بڑا رکھا, اس کا اس کی عزت رکھی, اس کا احترام رکھا, اس کے باوجود یہ جھک کر اپنی زوجہ سے معافی مانگ رہا ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے, اگر مرد خود غلطی کر لے, اور اگر وہ غلطی کر لے تو اس کے غلطی کرنے پر اس کے کہے بغیر اس کو معاف کر دیا جائے, یعنی خود غلطی نہ کرے. اگر غلطی کبھی ہو جائے, انسان خطا کا پتلا ہے, کبھی غلطی ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لی جائے, اور اگر وہ غلطی کی تو صبر کر لے کہ اس سے اتنے سارے دیگر منافع بھی تو حاصل ہوتے ہیں, دیگر اس سے منفیاتیں بھی تو حاصل ہوتی ہیں, تو کہیں اگر اس نے غلطی ہے کہیں کمی پیشی کر دی تو معاف کر دیا جائے. تو انشاءاللہ عزوجل جب یہ سوچ بن جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل اچھے سلوک, حسن سلوک کی برکت سے اور در گزر کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے گا. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ عزوجل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا جس حور سے چاہے لے لے, جس حور سے چاہے نکاح کر لے. اس حدیث پر غور کیجئے کہ آج ہمارے نکاح میں ایک عورت ہے جس پر ہم کبھی کبھی اگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ نہ ہو کہ اس پر ظلم کر دیتے ہوں, یا اس اگر اس نے کبھی غلطی کر دی تو اس پر ظلم کر لیا جائے یا اس کے ساتھ برا رویہ رکھا جائے, اس حدیث پاک پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مغفرت ہونے کی صورت میں اور ایمان پر خاتمے کی صورت میں حوروں سے نکاح فرمائے گا. کب؟ کہ جب اس شخص کی عادت میں سے یہ حصہ ہو کہ غصے کو ضبط کرنے پر قادر, غصے پر غصہ نافذ کرنے کی قدرت کے باوجود غصہ ضبط کر لیا جائے, تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ برکت نوازے گا کہ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے اس کی عزت اور جس حور سے چاہے وہ نکاح کر لے یہ اسے اختیار دیا جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے سلسلے میں امیر اہل سنت کی زیارت کرتے ہوئے یہ بھی نیت کرتے چلیں کہ انشاءاللہ عزوجل گھر کو اچھا, گھر میں اچھا ماحول بنانے کے لیے, گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنے بچوں کی امی کے ساتھ اچھا برتاؤ, کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں, خود کبھی غلطی کر بیٹھے احساس ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لیجئے. انشاءاللہ عزوجل معافی مانگنے سے ہم چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں رتبہ یقیناً اللہ نے چاہا تو بلند ہوگا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. نمبر ایک, جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے اسے ملاپ کرو, اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. سبحان اللہ عز و جل, یہ تین باتیں اللہ کرے کہ ہم اپنا لیں. انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن رب کریم عز و جل کی رحمت سے بہرہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ جنت کی عظیم نعمت سے بھی سرفراز ہوں گے. جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو. ایک شخص ہماری دشمنی, ہم سے دشمنی کرتا ہے, ہماری چیزیں چھین لیتا ہے, یا ہمیں معلوم ہے کہ پیچھے سے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اسے عطا کیا جائے, اس پر مہربانیاں کی جائیں, اس کو تحفہ دیا جائے. اور جو تم سے قطع تعلق کرے, جو تم سے رشتہ توڑے, جو تم سے بات چیت بند کرے, جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے, اس سے ملاپ کرو, اس سے ملاقات کرو. ایک حدیث پاک جو ہم نے پچھلے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سنی کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے ناراض رشتہ داروں پر کیا جائے. افضل صدقہ کیا ہے؟ کہ وہ صدقہ جو اپنے ناراض رشتہ داروں پر کیا جائے. صدقہ افضل ہے, مگر صدقے میں افضل وہ ہے کہ جو رشتہ داروں پر ہو, پھر رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں افضل خرچ وہ ہے جو ناراض رشتہ داروں پر کیا جائے. ہم کس پر خرچ کرتے ہیں؟ جس سے اچھی بات چیت ہو, جس سے اچھی سلام دعا ہو, جس کا آنا جانا اچھا ہو. تو امیر اللہ سنت نے فرمایا کہ اگر اس پر خرچ کیا جائے تو وہ تو ادلا بدلی ہو گئی, اس نے تم پر احسان کیا, تم نے اس پر احسان کر دیا. اصل کیا ہے کہ جو تم سے روکے تم اسے عطا کرو. تو حدیث پاک میں بھی جو ہم نے سنا کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو, اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلتے رہو. نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. عفو درگزر کے یقیناً فضائل ہے, اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کر دے گا. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں پھر پھر ایک بار پھر حاضر ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساز ہوتا خاک مدینہ ہوتی بستا دل کو قرار ہوتا مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا تھوڑی سی دے دے باہر مد پر اپنے کوچے میں لگا دے میری مٹی بھی میرے پیارے ٹھکانے سے مر مٹی کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے مر مٹی کے میرے ٹھکانے گل ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گل ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گل ان کی راہ گزر پر میرا ہو برباد پس مر گئی راہی جب خاک ہوئے میری مدینے کی خواہوں کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا گل ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گل ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا شہادت کو بزم مدینے میں زمین دیجے, جہاں ہے اتنے ایسا اور ایسا یا رسول اللہ مجھے مرنا گیا تھا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ میں مٹ کے خوب لگتی مٹی میرے ٹھکانے گئے ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گئے ان کی راہ گزر پر اب تک سمجھا بجا کے رکھا آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا مگر اب تو آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا راز وہ جانے کون سے سن سے کون سے مہینے میں مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا اے کاش مدینے عطار جا سکے اے کاش پھر مدینے میں عطار جا سکے رو رو کے حال شاہ کو اپنا سنا سکے سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک ہمارے ساتھ ہوئے ہم ان کے وہ ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لے اعتبار ہوتا دل مضطرب کو لے نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے شافع امم شہ دی جانے خبر للہ حلے خبر میری للہ حلے خبر منزل کنی ہرا اندھیری میں نہ بلد منزل خضر لے خبر میری اے ماں لے خبر اے خضر لے خبر میری اے ماں لے خبر ساتیاں سوال کی وہ صورت مہی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عام اسلامی بھائیوں کی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. خصوصاً اس میں وہ ہیں آج جو ملاقات کے لیے شامل ہوئے, جو خیبر پختونخوا سے تین دن کی تربیتی نشست میں شامل ہونے والے اسلامی بھائی ہیں. ان میں سے ایک حصہ آج شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ملاقات کا سلسلہ ہے. آپ براہ راست یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی کالز ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں, آپ کے تاثرات ہیں, ضرور آپ کے تاثرات کو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. تاثرات لینے سے پہلے آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت کی نظر رحمت سے امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں اس حدیث پاک کو بیان فرمایا. چنانچہ حدیث یہ ہے کہ جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے, اللہ عز و جل اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا. یعنی اگر کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا, یہ بدلہ لے سکتا تھا مگر محض رضا الہی کی خاطر غصہ پی گیا, تو اللہ عز و جل اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات غصہ آنا بھی مفید ہے, جب کہ ضبط کرنا نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. ساتھ ہی ساتھ ایک علاج بھی لے لیجئے غصے کی عادت نکالنے کے لیے, چار اوراد. کہ جس شخص کو غصہ اسے گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے, اور کھانا کھاتے وقت 3-3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کر لے, چلتے پھرتے وقت یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے, اور چلتے پھرتے وقت یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے. انشاءاللہ عزوجل یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنے کی برکت سے اور یا ارحم الراحمین پڑھنے کی برکت سے برے غصے کی عادت انشاءاللہ عزوجل دور ہو جائے گی. آئیے ایک کال سنتے ہیں, کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اسلامی بھائی, سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وسیم رضا تاری, بڑا بہت کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی جس طرح امت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے وہ لائق تحسین ہے, قابل مبارکباد ہے. بالخصوص دعوت اسلامی کا شعبہ مدنی چینل جس طرح دنیا بھر میں سنتوں کی بہاریں لٹا رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اللہ عزوجل اپنے مدنِ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سب کے ہمارے اس پیارے مہکے مہکے پر کیف مدنی چینل کو نظر بس سے محفوظ رکھے اور شاد و آباد رکھے. اور آج کے مرضی مذاکرے میں الحمدللہ عزوجل میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ باپا جان کی بارگاہ میں حاضری دی اور بہت کچھ سیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام اس طرح کے مدنی مذاکرے نافاؤں کے حوالے سے جس طرح آج تھا اس طرح مزید ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری اصلاح ہو سکے, نافاؤں اسلامی بھائیوں کی اصلاح ہو سکے. اور آج کے اس پرفتن دور میں جب نعت خواں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں تو پڑھ رہے ہیں مگر وہ ایک الگ انداز لے کر جس طرح پڑھ رہے تھے وہ سب کے سامنے, اور اسے جس طرح سنیت کو نقصان پہنچ جاتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر قربان سیدی مرشدی شیخ طریقت امیر حسنت کی نظر فراست پر کہ انہوں نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ نعت خواں خود کھڑے ہو کر اپنی غلطی بھی مان رہا اور اس سے تائب بھی ہوا, یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ علماء اکرام لاکھ سمجھاتے رہے مگر سمجھ نہیں آتا تھی, مگر آج الحمدللہ جب شیخ طریقہ تمیل سنت نے ان پر اپنی نظر کرم ڈالی تو ان کی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ویسے توبہ بھی کر لی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نافذ اسلامی بھائیوں کو بھی استقامت عطا فرمائے, مدنی چینل دیکھتے رہے, پوری دنیا سنت کو پوری دنیا کو پیغام ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں سنتوں بھرا ماحول چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں, اپنے گھر والوں کی اصلاح چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے نمازی بن جائیں, متقی بن جائے, آپ کا بچہ عاشق رسول بن جائے, تو اس کے لیے اکثر ضروری ہے کہ مدنی چینل دیکھیں اپنے گھر میں, اپنے آفیسز میں, اپنے دکانوں پر, جہاں جہاں ممکن ہو سکے مدنی چینل کو لگائیں, عام کریں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائیں. آخر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سیدی مرشدی امیر اہل سنت کا فائم پر تعدیر قائم و دائم رکھے, سلامت رکھے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر فی الدارین. آمین. جزاک اللہ خیر آپ کے اتنے میٹھے میٹھے پیارے پیارے تاثرات کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ کا مدنی مذاکرے میں شریک ہونا اور دعوت اسلامی سے محبت اور دعوت اسلامی کے لیے ایسے پیارے پیارے تاثرات. مرحبا صد مرحبا. مزید اگر کال ہو تو سنا دیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں افتخار احمد بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. ہمیں فائدہ ہو رہا ہے جی بالکل, روحانی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی ہم لوگ کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کا چینل جو ہے حضرت صاحب ابھی ہمارے سامنے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. بہت ان لوگوں کی کوشش ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یہ پھیلا رہے ہیں, تو ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ابھی بھی ایسے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں اس دنیا میں جو اس محبت کو پھیلا رہے ہیں. اور کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قائم دائم رکھے, اور بس ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ. مدنی چینل ہم بہت خوشی سے دیکھتے ہیں ان کو, بڑے چاہت سے دیکھتے ہیں. باقی یہ ہے کہ دوسرے جو چینلز ہیں ان سے ہماری تقریباً جان چھوٹ گئی ہے, بس اسی کو زیادہ تر ہم دوست یار بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور اپنے معلومات میں اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی چینل دکھاتے رہیں, نیکی کی دعوت پھیلاتے رہیں اور اجر عظیم پاتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مزید کال سنا دیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایاز احمد خادری ہے, میں ابھی مسقط عمان میں یہ پروگرام لائیو براہ راست میں ابھی اسی وقت دیکھ رہا ہوں گھر, میرے روم گھر میں بیٹھ کر. آج کا مدنی مذاکرہ میرے لیے اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ میرے پاس اس کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بس حضرت سیدنا مولانا الیاس عطار خادری دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ سارے امت مسلمہ پر تا دیر سلامت رہے, اور آج کا مدنی مذاکرہ کے بہت بہت لاجواب جو ناب خان حضرات کے بارے میں جو بالخصوص آج پیش کیا گیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور امید ہے ہم سب جو جو بھی ناب خان دنیا میں سب کی اصلاح ہو جائے گی اس میں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے, جس جگہ آپ ہیں, جس جگہ آپ موجود ہیں, اپنے اسلامی بھائیوں کو ساتھ بیٹھ کر مدنی چینل دیکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی چینل سے فائدہ لینے پر استقامت عطا فرمائے اور شاد و آباد رکھے. ایک اور کال سنتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا بیان کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. عمر فاروق کراچی سے بات کر رہا ہوں, اور مجھے یعنی کہ یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے, روح جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. ابھی یعنی کہ یقین کریں ٹی وی نیند آ رہی ہے لیکن ٹی وی بند کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا, اور بہت اچھا, بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کے تمام جو ہے پروگرام بہت اچھے جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن کوئی بھی یعنی کہ پروگرام ایسا نہیں ہے جس سے یعنی کہ کوئی معلومات نہ مل رہی ہو. ہر دفعہ جب بیٹھتا ہوں تو ہر چیز ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پہلی دفعہ میرے تک پہنچ رہی ہے, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اگر مجھے یعنی کہ خود ملاقات کے لیے یعنی آنا پڑے تو میں کب یعنی تشریف لاؤں, اور یہ جو ہے امیر علیہ سنت سے یعنی ملاقات ہو سکتی ہے, یہ سارا طریقہ کار بتا دیں کہ کیسے ان سے یعنی کہ ملاقات ہو سکتی ہے, تاکہ ہم بھی یعنی ان سے مستفید ہوں, ہماری روح بھی تازہ ہو, اور میں جو ہے پراپرلی یعنی شرکت کر سکوں. ہر دفعہ شیطان جو ہے وہ مجھے روکتا ہے, لیکن آپ کائنڈلی مجھے ان سے ملاقات کے لیے طریقہ کار بتا دیں انشاءاللہ. پیارے بھائی, آپ کا مدنی چینل دیکھنا مرحبا صد مرحبا, اور قربانی دے کر علم دین سیکھنا اچھی نیت کے ساتھ, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, یقینا انشاءاللہ عزوجل ثواب کے مستحق ہوں گے. جو رات بھر علم دین, رات کے ایک گھڑی علم دین حاصل کرنے میں صرف کرے اس کے لیے یقیناً بڑا اجر ہے. آپ بالکل ملاقات کر سکتے ہیں, امیر اہل سنت سے ملاقات کی مدنی فیس, 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر, 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں آ جائیے, ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں, ہر جگہ ہر شہر میں مدنی مراکز موجود ہیں, مگر آپ چونکہ باب المدینہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں حاضر ہو جائیں, یہاں پر آ جائیں انشاءاللہ عزوجل, 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں, اور اس کے بعد جب بھی ملاقات ہو آپ ٹوکن حاصل کر کے, تربیت گاہ سے ٹوکن لے کر آپ امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے میں انشاءاللہ عزوجل کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت رحمت عطا فرمائے. ہمارے جتنے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سب کے لیے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی سب کی دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے, دنیا آخرت کی برکتیں, دنیا آخرت کی رحمتیں عطا فرمائے, آخرت کی خصوصاً, کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں آسانی کے ساتھ گزار دے. اخروی معاملے میں اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا کرم فرمائے, اور بس ہم اپنے پیر کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہو جائے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اپنی زندگی اگر آج تک گناہوں بھری گزر رہی ہے تو اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے, اور گناہ چھوڑنے کا پکا عزم مصمم کر کر نیکیوں والی زندگی پر آ جائے. یقین جانے اسی میں سکون ہے, اسی میں راحت ہے, اسی میں مزہ ہے, اسی میں برکت ہے. انشاءاللہ عزوجل دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کروڑوں کروڑوں کرم فرمائے. امیر اہل سنت کی زیارت کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہونے والی آواز کو بھی سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ عزوجل خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کی نشست کا ایک دن باقی ہے. کل بھی انشاءاللہ عزوجل یہ علم دین حاصل کریں گے, ان کے تربیتی حلقے لگیں گے. اگر آپ فیضان مدینہ آ سکتے ہیں, آپ کو بھی دعوت ہے, آئیے علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلیں. اور کل خصوصاً اتوار کا دن یہاں باب المدینہ کراچی میں پاکستان میں چھٹی کا دن تصور کیا جاتا ہے, ایک تعطیل کا دن ہے. اور کل خصوصیت کے ساتھ جو نگران شورا حاجی عمران عطاری مدظ اللہ العالی کا بیان جو کہ 2:26 پر شروع ہوتا ہے, کیسا ہونا چاہیے سلسلہ, کیسا ہونا چاہیے نیکی کی دعوت کا انداز, کیسا ہونا چاہیے, کل کا بہت ہی پیارا موضوع ہے. آپ اکثر مدنی چینل پر نیکی کی دعوت کے فضائل سنتے ہیں, آج بھی آپ نے مدنی پھولوں کے درمیان سنے ہوں گے, مدنی مذاکروں میں سنے ہوں گے, مدنی مکالموں میں سنے ہوں گے. یعنی ہم اپنے بیان کی ابتدا, انتہا, درمیان, وسط, کہیں نہ کہیں نیکی کی دعوت کی فضیلت بیان کرتے ہیں, اس امید پر کہ یقیناً بہت عظیم کام ہے, ہر ایک کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. مگر نیکی کی دعوت کا انداز کیسا ہو, ایک کامل شخص کی زبانی انشاءاللہ عزوجل سنیں گے. کل 2:26 پر فیضان مدینہ حاضر ہو جائیں. انشاءاللہ عزوجل یہاں بیٹھ کر سننے کی بات اور ہے, اور جو نہ آ سکیں, دور ہیں, دیگر ممالک میں ہیں, چونکہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل دنیا کے کئی ممالک میں ہے, آپ دور ہیں, براہ راست انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ نشر کیا جائے گا. نیکی کی دعوت کا انداز کیسا ہونا چاہیے, جمع ہو کر یکسوئی کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں, اور اس نیتوں کے ساتھ ساتھ کہ ہم اس امید پر دیکھیں گے, اس نیت کے ساتھ دیکھیں گے کہ نیکی کی دعوت کا انداز جیسا ہونا چاہیے اس انداز کو اپنا کر نیکی کی دعوت کے کاموں میں انشاءاللہ سرگرم ہو جائیں گے, نیکی کی دعوت شروع کر دیں گے اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا شروع کر دیں گے اور اپنی دنیا اور آخرت کو اچھا بنانا شروع کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم پر اپنا کرم فرمائے, خصوصی فضل و کرم فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے, اور مدنی چینل کے ساتھ ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ان کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعا ہے کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. اب وہ ساتھ دینا کیسا ہی ہو, چاہے وہ ریکارڈنگ کرنے کے ذریعے ہو, چاہے بیان کرنے کے ذریعے ہو, چاہے مالی تعاون ہو, چاہے وقت کا تعاون ہو, چاہے جان کا تعاون ہو, مدنی چینل کے ساتھ تعاون میں عطار کی دعا ہے. اس عطار کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.